तुझे पता है पंजाबी सिंगर्स इतना जोर से क्यों गाते हैं? ऊंची आवाज होती है ना, पता है क्यों? किसान होते हैं सारे, ट्रैक्टर चलाते हैं खेतों में और साथ गाने भी गाते हैं, तो अपनी आवाज सुनने के लिए ट्रैक्टर की आवाज से ऊपर गाना होता है। समझे लगियां तोड़ निभाना, तू सोखा समझे लगियां तोड़ निभाना। ओ आशिक दिल की टशन पुरानी, कहते कहनी इश्क सयाबा आग जवानी, चली गई तो फिर नहीं आनी कुड़ी बेगानी, रहने दे जीना सीधा साधा। मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी बनी तेरी राधा, ये किसी की जवानी है रे इश्क ज़ियाबा, आग जवानी मुश्किल है ये आग बुझानी, जलना पड़ेगा राधा। मैं बनी मेरी राधा, मैंने अखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों से वादा, मैं बनी तेरी राधा। नाइस, स्वीट, सिस्टर टाइप। थोड़ा गर्म गा सकती है?